29 चलेगा। हाँ भाष्य द्वयानुसार ने स्वाभिप्राण च तात्पर्य अक्षरार्थम आह भाष्य देव भर्तृप्रपंच भगवत पाद भाष्य स्वाभिप्राण च तात्पर्य ये तदेत प्रेय क्यों कहते हैं उत्तर अक्षरार्थम आह पुत्र आदि थे पुत्रात् प्रेय इदं तत्त्वं वित्तात् प्रियतरं तथा पुत्रो वित्तं च लोकेऽपि प्रसिद्धं प्रियरूपतः इदं तत्त्वं पुत्रात् प्रेयः प्रेय प्रियतर यसन प्रत्यय प्रिय शब्द से यसन पर प्रिय को प्रादेश होता है क्या सूत्र ये सूत्र के बीच में से प्रिय स्थिर प्रिय रूप लगता प्रिय को प्रादेश होगा यसन वित्तात् प्रियतरं तथा वित्तात् अपि प्रियतरं आत्मतत्त्वं लोकेऽपि पुत्रं वित्तं च प्रियरूपतः प्रसिद्धं प्रियरूप प्रसिद्ध है लोक में ऐसे पुत्र से प्रिय वित्त से प्रिय क्यों कहा लोक में पुत्र वित्त प्रिय प्रसिद्ध है उससे भी प्रियतर आत्मतत्त्व ठीक है मैं वीतरागाणां मुमुक्षूणां पुत्राद् प्रेमानुपलम्भात् कथं तस्मात् प्रियतरत्वं स्वस्य उच्यते स्वस्य आत्मनः प्रियतरत्व पुत्र से भी प्रियतर जो वीतराग मुमुक्षु है वो में पुत्रादि में प्रेम नहीं होता है तो ये तो सन्यासी तो पहले पुत्रादि है ही नहीं और जो गृहस्थ बनकर सन्यासी होंगे पुत्रादि में प्रेम होगा तो सन्यासी कहाँ होगा प्रेम नहीं बनता है वीतराग हो गया सन्यासी में कथं तस्मात् प्रियतरत्वं आत्मा प्रियतर कैसे कहा जाएगा पुत्रादि से तत्र पुत्र इति पुत्र वित्तम च लोके भी प्रिय अपिर अभिव्यक्तो लोकेपि लोकेपि मतलब लोके में भी है अन्यत्र अभिव्यक्त मर जाता तो तेने बिना अभिव्यक्त मतलब लोके में और अन्यत्र अध्यात्म में लोके भी प्रसिद्धम प्रिय रूपते वित्तम न वस्तु तो अस्य प्रियतम किंतु प्रतीत्या इति वक्तुम रूप शब्द प्रिय रूपतः प्रिय वस्तुतः नहीं प्रिय रूप है प्रियतन रूप्यते प्रतीत होती वित्त प्रतीत्या इति वक्तुम रूप शब्द लोकदृष्ट्या आत्मनस तस्मात् प्रियतरतोति लोकदृष्टि से वित्त पित्त पुत्र प्रिय होते हैं उसे प्रियतर आत्मा कहा गया यह सुन प्रत्यय से अर्थमाह यह सुन प्रत्यय देने से दोनों में से एक यह सुन स्तमव अर्थे स्यात् पुत्रादीनां बहुत्वतः छान्दसत्वात् प्रियतमः तथात्मा संभवत्यपि पुत्रादीनां बहुत्वतः यसुन तमवर्थे प्रियतमः छान्दसत्वात् यसुन तमवर्थे तथा प्रियतम आत्मा संभवते आत्मा प्रियतम है तमप अतिशायन तमविष्टन तमप अर्थ में कहते अतिशायन अर्थ में बहुनाम माँ बहुनाम जाति परिप्रश्न रतम से रत्म जो अलग है द्विवचन विभोज तरव्यसन और अतिशाने तम विषम, सबसे अतिशय अद्विवचन की तरव्यसन कौन से, तमप हो गया बहुत में अधिक उत्कृष्ट के लिए, सब में उत्कृष्ट है पुत्रादि नाम बहुत होने से। तो बहुत से ये तम नहीं करे ये सुन क्यों क्या चांद सत्वाद प्रियतर का थे प्रियतम आत्मा प्रियतम संभवती अभी बहुनाम एक से निर्धारण तमप विधानात। वहाँ कुछ बहु निर्धारण निर्धारण क्या सूत्र है नहीं नहीं नहीं वो तो डतम से हो गया। तमप करने के लिए निर्धारण के लिए क्या बहुना द्विवचन बेहोजे उपदे तर भीषण हो अतिशान तम भीषण हो खाली निर्धारण बहुनाम एक से निर्धारण न वो तो वृत्ति में दिया है सूत्र में कहाँ बहुनाम एक से निर्धारण के सूत्र कहाँ रहा। द्विवचन बेहोजे उपदे दो के लिए कहा दो के लिए यह सुन हो या तर भी सुनो उसी से अर्थ से सिद्ध होगा अतिशाने तम विष्ठन सूत्र है अतिशान कहेंगे तो क्या दो के लिए तर भी सुन हो गया तो अतिशान का अर्थ बहुनाम एक डतम से क्या नहीं लेना अतिशाने तम विष्ठन तम पर लेना है प्रियतम में तम पे तो तमप में बहुनाम एक से निर्धारण कहाँ से आया बा बहुनाम जाति प्रश्न में रतम से कतम तो एक हो गया किंतु बहुनाम एक से निर्धारण तमप विधान आता तम का विधान बहुनाम एक से अर्थ से आ जाएगा। द्विवचन विभज्य पद तरप विषाणु द्विवचन के तरप यह सुन कहा रतिशान तम विष्णु कौन से तो बहुनाम एक से निर्धारण तमप होगा ऐसे शायद ये सिद्धांत कौन सी टीकाएँ मिलेगी कि दो में विवाह करने तर व्यसन हुआ अतिशाने तो मिश्रण में फिर कहाँ अतिशय होगा दो के लिए तो नहीं होगा दो शादी तो बहुत हो गया तो बहुत में एक करने के लिए तो ये अर्थ से तो सिद्ध हो जाएगा यही है शायद इसे टीका में हाँ समय तो यह अर्थ सामान्य है किंतु वृत्ति टीका में मिलेगा बहुनाम एक द्विवचन के तरव्यसन हो गया तो फिर परिशेष हो गया बहुत में एक परिशेष है द्वयोर एक से निर्धारण तरव विष्णु कहेंगे तो अतिशाने तम विष्णु पहले था दोने के लिए तरव कहेंगे तो परिशेष रहा बहुनाम एक से निर्धारण तो अर्थ परिशेष सिद्ध होता है। तो बहुनाम एक से निर्धारण तम विधानात् आत्मनस्य प्रियते पुत्रादिव्य बहुभ्यो अतिशयविवक्षितत्वात् बहु से विवक्षित इसलिए पुत्रादीनाम बहुत्वात् नन द्विवचन विभज्य उपपदे तरव्यसन वैति स्मरणाद तमवर्थत्व तस्युतम यसुन का तम अर्थ क्यों क्या तथा चांदसत्वाद यसुन तरपा समान कर्तृत्व स्मृतोपि यसुन का तरप के साथ समान कर्तृत्व समान अर्थ तो स्मृति में होने पर भी छंदोगतत्वाद अविवक्षित्वा स्वार्थे तमवर्थत्व इष्टव्यम तो तम अर्थ मान स्वार्थ में बहुनाम एक निर्धारण में स्वार्थ में ही तमप होता है। इति हेतु पुत्रादीनाम बहुत प्रियतम नहीं ये सुन समान तत्व स्मृत अभी तमर्थतम इष्टव्यम इत्यर्थम छांदसत्व किमित अस्य अतिशय मात्र आदाय तम वर्तता निष्ठा, केवल अतिशय के लिए क्यों नहीं होगा, मुख्य संभव है लक्षण आएगा तो बहुत अर्थ में क्यों करेंगे, सामान्य अतिशय है। ये आशंक प्रियतमत्व से व आत्मनि संभवात, आत्मनि प्रियतमत्व तो आत्मा में संभव से तादृश अन्य से तादृश अभाव, अन्य कोई प्रियतम है ही नहीं, तस्मिन उप तस्मिन ये सुन तम वर्ततम एव तस्मिन आत्मनि ये सुन प्रत तम वर्तक है। प्रियतम आत्मा प्रियतम तथा आत्मा संभवत्यपि, यहाँ भी अपि सदा अपि अवधारणे संभवत्येव आत्मैव, आत्मैव प्रियतम न तथा न आत्मा, आत्मा ही प्रियतम अन्य कोई नहीं, तस्मिन् प्रियतमत्वम् एव संभवति, तस्मिन् आत्मा में प्रियतमत्व, पुत्रादि अनेक अपेक्षा प्रियत्वादि योजना, अनेक अपेक्षा से प्रियतम है, इसे प्रिय शब्द प्रियतम के अर्थ में हुआ। तस्य प्रियतमत्वं पारिशिष्य अनुभवाभ्याम आह, पारिशिष्यम च अनुभवश्च दोनों से, वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिण्डः पिण्डात् तथेन्द्रिय इन्द्रेभ्यः प्रियः प्राण आत्मा प्रियतमस्ततः। वित्तात् पुत्र प्रियः, पुत्रात् पिण्डः प्रियः तथा पिण्डात् इन्द्रियं प्रियम्, इन्द्रेभ्यः प्रियः प्राण ततः आत्मा प्रियतमः। वित्त से पुत्र, पुत्र से पिण्ड, पिण्ड से इन्द्रिय, इन्द्रिय से प्राण, प्राण है आत्मा ततः। वित्त शब्द से विवक्षितम् आह, वित्त शब्द से वित्तम द्विविधमप्यत्र, वित्त शब्देन गृह्यते देवलोक फलं यस्माद् देवस्यापि न तत्पदम्। वित्तम द्विविधमप्यत्र वित्तस, द्विविधमप्यत्र वित्तम वित्तस्वधेन गृह्यते लोकवित द्रव्यवित, यस्मा देवलोक फलम, देवलोक फल होता है उपासना का, तत् देव तत्पदम देवस्यापि न तत्पदम, देव के लिए वो पद प्रापणीय नहीं, देवताओं के लिए प्रापणीय, देवता तो स्वयं देवता है, इसे उनके प्रति जो प्रिय होगा पद होगा कि सर्वस्य पदनीय, देवताओं के पदनीय, इसे देवलोक स्वयं नहीं है। लौक्य वित्त 32 में मानुषम दैवंश दैवदेवा प्रकृता श्रुति, मानुष वित्तम धनादि बंध फलता, अत्र वित्त सदन गृहताम दैव वित्तम ध्यानाख्यम मुक्ति फलत्वात् न तेन ग्राह्यम, तो ध्यान के ध्यान रूप दैव वित्त है, नहीं लेकर वित्त सद से धनादि लेंगे बंध फलत्वात्। इति आशंका है देव देवलोक फलम यस्मात्, ध्यान आदि का फल है देवलोक, देवस्यापि न तत्पदम। यथा पुत्र कर्मणोर मनुष्यलोक पितृलोक च फलम, पुत्र और कर्मण पुत्र की पुत्रणी अयम लोको जय कर्मण पितृलोक एवं देवलोकोपी देवलोक अपर विद्या के देव वित्तस्यापि फलम, विद्या देवलोक हुआ न मुक्ति ही तत्फलम न पदम देवस्यापि न तत्पदम देवस्यापि निषेध दे तस्मात् तदपि ह ग्राह्यम देवस्यापि देवलोक फलम यस्मात् देवस्यापि, देवस्यापि का कैसे अन्य होगा, वित्तम द्विविधम अपि वित्तम अत्र वित्त सदन ग्राह्यम, देवलोक फलम विद्या देवलोक पितृलोक फलम देवलोक अपर विद्या के देव फलम तस्यापि फलम देववित्तस्यापि फलम, देववित्तस्यापि फलम देवस्या भी नहीं, देवस्यापि न तत्पदम। देवलोक यस्मात् देवलोक फलम देवलोक करेंगे, देवस्य कहते देवलोक नहीं होगा, दैव वित्तस्य, दैव दैव वित्तस्य देवलोक फलम देवस्यापि तत्व विद्या देवलोक देवलोक फलमेशात् देवस्यापि न तत्पदम्। तस्यापि फलम विद्या देवलोक फलम एवं देवलोको अपर विद्याख्य देववित्तस्यापि फलम्। एवं देवलोको अपर विद्याख्य देववित्तस्यापि फलम्, देवलोक फलम विद्या देवलोक की श्रुति न मुक्ति तत्फलम निश्चय तथा तदपि ग्रह मुक्ति तत्फल निश्चय श्रुति निश्चय श्रुते मुक्ति न तत्फलम न तत्पदम। मुक्ति न मुक्ति तत्फलम क्या है किसने दिया टीका में क्या है अपर विद्या के देव वित्तस्या भी फलम देवस्या भी कहते देव वित्तस्या भी फल करेंगे यस्मात् देव वित्तस्या भी फलम देवलोक देवलोक फलमेशा देवस्यापि। हाँ ठीक है दैव से ठीक है देवस्य इदमिति दैवम आय होगा तो दैव हो गया देव वित्त दैव से ने ना दैव वित्तस्यापि फलम देवस्य। अच्छा देवस्य देव शब्द का अर्थ क्या दैव वित्त। हाँ ऊपर यदि दैव से होता तो अच्छा होता दैव से ऊपर तो देवस्य दैव से अभी तत् दैव से होता देव वित्त से किंतु अपर विद्याख्य दैव वित्त फलम पितृलोक से फलम एवं देवलोको एवं देवलोक फलम दैव से अभी ठीक है। वो जो देव से अभी दिया है उसका अर्थ देव वित्त से अभी करना और कुछ नहीं। ऊपर जो दिया देवलोक फलमेशा दैव देवस्यापि तो एवं देवलोक अपर विद्या के दैव वित्तस्यापि फलम विद्या देवलोक इति श्रुते न मुक्ति मुक्ति पर उसका फल नहीं निषेध श्रुते निषेध मतलब निषेध श्रुति कौन होगा हाँ वो उसको ले सकते हैं कर्म मानसिक कर्म उपासना सब नहीं है उपासना का फल नहीं है और जहाँ गमन फल होता है कार्य बाद से गति उपति इत्यादि सब न कर्मण श्रुति प्रसिद्ध निश्चित श्रुते तो यहाँ देवस्यापि है दैव वित्तस्यापि देवलोक फलम न तत्पदम प्राप्य न अभी विद्या देवलोक की श्रुति आत्मनि प्राणादौ च प्रीते समत्वात् कथम आत्मन प्रियतमत्वं तत्र आत्मा में प्रीति प्राणादि में प्रीति बराबर है आत्म प्रियतम कैसे प्रीति साधन हेतुत्वात् प्राणादौ प्रीतिरिष्यते बंधकी प्रीतिवन् मुख्या नैवानात्मसु युज्यते प्राणादु प्रीति साधन हेतुत्वाद बंध के प्रीतिबंध प्रीति ऋष्यति। बंधक में प्रीति जिस प्रकार इस प्रकार प्राणादु प्रीति साधन होने से प्रीति है। नैव अनात्मस्व मुख्या युज्यते, अनात्म में मुख्य प्रीति नहीं है। विशेष बंध की वेश्यादि उप्रीति है, प्रीति साधन है तो सुख साधन के हेतु से प्रीति जिस प्रकार इस प्रकार प्राणादि में सुख साधन हेतु तद प्रीति दृश्यते। 33 उल्लास मानस प्रीति, प्रीति का थे प्रीति साधन है पिल प्रीति का थे मानस उल्लास तस्या साधनम उत्पादनम मानस प्रीति उत्पादनम तत्र हेतु प्राणादि मानस उल्लास के में साधन मानस उल्लास के उत्पादन तत्र हेतु उल्लास मानस उल्लास में हेतु है प्राणादि तो प्रीति साधनत्वात् बंध की वारवनिता विषय आदि है। वर्ध की प्रीतिवत इति पाठे तो असति वर्ध की प्रसिद्ध है, तो वर्ध की ये कहीं पाठे तो वर्धति का तो असति असति हुई अर्थ है। प्राणादिषु प्रीतेर अमुख्यते लोक प्रसिद्धि माह, प्राणादि प्रीति मुख्य नहीं लोक प्रसिद्ध व्याध्यादि, व्याध्यादि उपप्लुतो यस्माद् वक्ते निर्विण्ण मानस अद्यैव मरणं श्रेयो मम दुःखार्दितात्मनः। व्याध्यादि उपप्लुतः यस्मात् निर्विण मानसः अद्यैव मरणं श्रेय मम दुःखार्दित आत्मन इति भक्ति कहता है। दुःखार्दित आत्मन दुखेन अर्दितम अर्दित दुःखार्दित आत्मा यस्य दुःख से पीड़ित है मम आत्मा मन है अद्यैव मरणं से इसे कहता है, विरक्त होकर कहता है। आदिपदेन दरिद्रता राजपीड़ादि व्याधि दरिद्रता राजपीड़ादि से दुखी होकर के तस्मा प्राणादा मुख्या प्रीति इति सत प्राणादि में प्रीति अमुख्या तथैव प्रतीच्य भी प्रीतिरमुख्या से आदम कहते तो प्राण में प्रीति अमुख्या तो प्रत्यात्मा में प्रीति अमुख्य होगा इति आशंक अनुभव विरोध महाप्रतीचि प्रतीचे निर्निमित्त सर्वावस्था स्वपीष्यते प्रीतिरग्नुष्णवत्तस्मादात्मा प्रेयाननात्मनः। सर्वावस्थासु प्रतीचे निर्निमित्ता एव प्रीति इष्यते अग्नि उष्णवत तस्माद् अनात्मन आत्मा प्रेयान। अग्नि उष्ण जैसे सर्व में हमेशा उष्ण ही है, प्रतीचि सर्वावस्थासु निर्निमित्त एव प्रीति इष्यते सर्वावस्थासु अपि निर्निमित्त एव प्रीति इष्यते प्रतीचि अग्नि उष्णवत, इसलिए प्रियतर अनात्मा के अपेक्षा प्रियतर है। तत्र स्वाभाविकी प्रीति इत्यादि दृष्टान्त अग्नि उष्णवत अग्नि उष्ण जैसे स्वाभाविक है। प्राणादा आत्मनि च प्रीते रेक रूपत्व अभावे परितमाह, प्राणादि में प्रीति है किंतु आत्मा में प्रीति है सर्वावस्था से, वहाँ तो प्राण के लिए अच्छा ये जो मरणम श्रेय कहता है वहाँ क्या प्राण प्रियतर हुआ, प्राण त्याग करना चाहता है सर त्याग प्राण त्याग। 34 में क्या प्राणादि सुप्रीत अमुख्य थे लोगों और प्रीति मुख्य नहीं हुआ, प्राण छोड़ देना चाहता है, मर जाना चाहता है ना, मर जाना छोड़ता होता है, प्राण मुख्य प्रीति नहीं हुआ, प्रीति नहीं, अब मुख्य के लिए प्रसिद्ध दिया। आत्मनि मुख्या प्रीतिर अनात्मनि अमुख्य इत्युक्ते वैपरीत्यम इति सांख्य मतम आह। सांख्य कहता आत्म में मुख्य प्रीति, अनात्म में अमुख्य हो तो ठीक है नहीं, उसका विपरीत है। अनात्म में मुख्या प्रीति, आत्मा में अमुख्य है, गौण त्रैगुण्य त्रैगुण्य सर्वभावानां मोह दुख सुखात्मता सतैव त्वनध्यस्ता एवं केचित् प्रचक्षते। सर्वभावानां त्रैगुण्यात् मोह दुख सुखात्मता सतैव न तो अनध्यता है इति केचित् प्रचक्षते एवं कहते सांख्य लोग कहते हैं सारे पदार्थ सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक कौन से स्वतः अध्यस्त नहीं है ये कहते, इसलिए अनात्मा में ही सुख हेतुता है प्रीति। स्वतस्त्व व्याख्यानम अनध्यते इति स्वतएव का अर्थ है अनध्यता, अध्यस्त नहीं है मोह दुख सुखात्मता वास्तव उतार्थ से सांख्य शास्त्र प्रसिद्ध उत्तम ही शब्द अनध्यता ही एवं केचित् आत्मन सत्वादि गुण ही नत्वाद सत्वादि आत्मा में है ही नहीं, स्वतः सुखादि अभाव आत्मा में सुख का नहीं है, यथा गुणवत्त अगुण से स्वतः तस्य अर्थम अपार्थकम चरति। गुणवती प्रकृति, गुणवती प्रकृति स्त्रीलिंग में अगुण से सत अगुण है आत्मा तस्यार्थम पुरुषार्थम अपार्थकम चरति व्यर्थ ही अपने लिए कोई नहीं, अपार्थकम तस्यार्थम आत्मार्थम गुणवती प्रकृति चरति, गुणवती प्रकृति प्रभुत्व होती है। तथा च प्राकृत बुद्धि अविवेकाद तस्य सुखादि इति तस्मिन् प्रीतिर अमुख्या। पुरुष में बुद्धि अविवेकाद, बुद्धि अविवेकाद तस्मिन् सुखादि तस्मिन् प्रीति अमुख्य, मुख्य नहीं है और तो उसका उसके लिए अपार्थक है, अपार्थ उसका ही कोई प्रयोजन नहीं, किंतु स्वयं अगुणवती पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। तो पुरुष में सुखादि है ही नहीं। तत् जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतन पुरुष लिंग से अभिनिवृत्ते तस्मात् दुखम स्वभावेन। जरा मरण कृत दुख प्राप्त करता है पुरुष लिंग से, लिंग जब तक है अभिनिवृत्ते दुखम स्वभावेन दुखम ये आत्मा में। भावानाम त्रैगुण्य कृतम मोहादि आत्मतम दुषयति पदार्थ त्रिगुण होने के कारण वही मोहात्मक वही सुखात्मक इसके दुषयति तत्व तत्व नैवम यतः सत्वम मोहादि त्रय कृद्ध्यः भानुदयं प्रपश्यामस् चोरद्रिग्रोग दिग्दिशाम् चोर द्रिग्रोगी अदिग्दिशा दिग्दिश चोरश्च चोराश्च दृग्रोगिणश्च दृग्दिशश्च चोर और दृग्रोगी दिग्दिशा दिशा दिग्दर्शन करने वाले उनके लिए भानुदय, भानुदय सूर्य उदय हो जाने पर सूर्य चंद्र सूर्य भानु सूर्य है ना, तो चोर के लिए दुख देता है और दृग्रोगी के लिए दीर्घरोगी है दीर्घरोगी के लिए मोह, हाँ उसके लिए दिखे नहीं पड़ते अंधा के लिए, हाँ दिग्दिशा दिग्मोह जिसका भ्रम है दिशा जानना चाहते, सूर्योदय हो गया तो निश्चय हो जाएगा, सुख है उनको, पूर्व दिशा मालूम हो गया। एकमेव तत्सत्वम, ये क्या कहते, सारे पदार्थ सुख दुख मोह देने वाला, एक के प्रति सुख, दूसरे प्रति दुख, दूसरे प्रति, ये कहते एक ही प्रभात पदार्थ है वो। एकमेव सत्वम बुद्धेर मोहाधिकरम, बुद्धि में मोहाधिकारक होता है पदार्थ तो वही है, सूर्योदय दृष्टान्त है भानुदय, नहीं केवल सत्वात्मक, सही केवल भानुदय, भानुदय सत्वात्मक, यदा सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, लघु प्रकाशक है ना, तो रजस्तमसी, रजगुण तमगुण है नहीं, चलन आवरण अभाव आदम, तथापि चोराणाम नेत्ररोगिणाम दिग विभाग द्रष्टुमिच्छताम च क्रमेण मोह दुख सुखानाम कारण प्रतिमा। नेत्र रोगी, दृग रोगी दिया है, अंध नहीं, नेत्र रोगी, दिग विभाग देखना चाहते हैं, मोह दुख सुख कारण देखते हैं, न अतो न भावानाम त्रिगुण मोहाद्यात्मता, पदार्थ त्रिगुणात्मक कौन से सुख दुख महात्मक सब ऐसा नहीं है। भानुदय से आप गुणत्रयात्मक अनात्मत्वा सम्मत पूर्व पिछी कहता है, सारे पदार्थ अनात्म जितने त्रिगुणात्मक, भानुदय भी त्रिगुणात्मक, इतिहास के तस्करादिषु भास्करोदयदर्शिषु मोहादीनाम साम्यम सियादित्याह। चोरादि में भास्कर उदयदर्शिषु सूर्योदय देखना चाहते हैं, मोहादीनाम साम्य सियाद, चोर सूर्योदय होने भास्कर उदयदर्शिषु मोहादि समान होना चाहिए, मोहादि भी जैसे दीर्घ के लिए चोर के लिए मोह होना चाहिए, भास्कर उदयदर्शी जो दिग्ग विभाग दिखने वाले उनके लिए मोह समान हो, इति समम, इति समम त्रयम त्रिषु भवेत् त्रैगुण्यम चेत्र भूमतम गुणांतराधिकारोपि न च भानुदये मतः। रभु चेत त्रिगुण त्रैगुण्यम मतम, त्रिशु त्रय में समान से आते, तिन्नी में चोर दिग्योगी आदि में समान सुख दुख मोह बराबर होना चाहिए। गुणांतर अधिकार भी न च भानुदय, भानुदय गुणांतर का अधिकार, गुणा अन्य गुण का प्रवेश, अन्य गुणों का अधिकार प्रवेश हो जाता है ये भी नहीं है, वही सत्व गुण है, सबके लिए बराबर हो, जो गुण जिसे समान हो समान हो, नहीं भानुदय से गुणत्रयात्मत्वे, यदि त्रिगुणात्मक होगा पुरुष भेदन कार्य विशेष करते हेतु, विशेष पुरुष के लिए विशेष कार्य हो, इसके लिए क्या कारण हो। किंच रवेश त्रैगुण्य बदत सिद्धांत हानि, सूर्य में त्रिगुण कैसे, तस्य प्रकाशिक रस है सत्वमूर्तित्वात्, सत्वगुण सत्वम लघु प्रकाशकम, ये कहा गया इतिहास, गुणांतर अधिक अधिकार शब्द तर प्रवेश विषय नहीं, तत्र रजस्तमसी तत्कार्य अभाव, गुणांतर का प्रवेश हो गया सूर्य में, रजगुण तम गुण का कार्य नहीं। उपस्टम्बकम चलम च रज गुरु आवरकम एव तम इति ही पठंती, धारण करने वाला चलन होता रज, गुरु आवरणात्मक तम, यहाँ भानुदय मतर भानु का प्रकाश भानु है, न च कार्य भेद दृष्टिया तत्र त्रैगुण्यम कल्प्यम, लोग अन्य दृष्टा में अलग अलग कार्य दे करके उसमें दृश्य में त्रिगुण कल्पना करेंगे, इतना तद अव्यवस्था से उक्त व्यवस्था नहीं होगी, सबको समान सुख दुख होना चाहिए। सत्व से तो व्यवस्था या कार्यकर्त्व अबाधित अनुभवाधिगतम, सत्वगुण है तो कार्य व्यवस्था से कार्यकर होगा, अबाधित अनुभव, अबाधित अनुभव से ज्ञात तो होता है पदार्थ गुण सुख देने वाला, सुख दुख देने वाला, कोई पदार्थ किसी को सुख दुख देता है, ये तो सत्वादि अभावात आत्मन सुखादि अभावे तथा प्रीतर मुख्या, सत्व गुण नहीं है आत्मा में, इसे गुण जहाँ नहीं सुखादि नहीं रहने से वहाँ प्रीति नहीं होगी, कौन प्रीति, तत्र प्रमाणे प्रमाणैर्गृह्यते प्रीतिर् व्यभिचारिण्यनात्मसु रज्ज्वां सर्पादिवन्नैवं प्रत्येगात्मनि शेक्षते। रज्ज्वां सर्पादिवत् अनात्मसु व्यभिचारिणी प्रीति प्रमाणैर्गृह्यते। अनात्म पदार्थ से जो प्रीति व्यभिचारिणी प्रीति प्रमाण से गृहित है। रज्ज्वां सर्पादिव नैवं प्रत्येगात्मनि सा प्रत्येगात्मनि सा नैवं व्यभिचारिणी प्रीति नहीं प्रत्येगात्मा में सा व्यभिचारिणी प्रीति यावत् न तो प्रत्येगात्मनि सा व्यभिचारिणी प्रीति नहीं। सर्वावस्थासु अपि तस्मिन् अनित अनतिशय प्रीति प्रतीति प्रत्यात्म तो अनिरतिशय प्रीति हमेशा ही है। पुत्रादु प्रीति व्यभिचारे भी आत्मवत प्राणादु तदव्यभिचारात् आत्मन न प्रियतमतम। पुत्रादि में प्रीति का व्यभिचार हो सकता है किंतु प्राणादि में प्रीति का व्यभिचार नहीं होता है। आत्मवत आत्मनियता आत्मन न प्रियतम तो फिर प्रियतम कैसे होगा? प्राणी भी प्रिय है प्रियतम इत्याशंक पदांतरम आदत्य आत्मेवेति आत्मेव प्रिय इत्यत्र हेतु स्पष्टो विधीयते। श्रुत्यांतरतरोक्तेह तद्धेतुश्चात्मतो उच्यते। आत्मेव प्रियते अत्र स्पष्ट विधि अंतरतर सर्वस्मात् अंतरतर ही अयम आत्मा। अंतरतर उक्त्या इह श्रुत्या आत्मेव प्रिय कहा गया। सबसे अंतरतर आत्मा हमसे प्रिय है, आत्मा ही प्रिय है। और वह तद हेतु से आत्मता उच्यते क्योंकि आत्मा ही है अंतरतर सबसे अंतर होने के लिए। चालीस आत्मस्पष्टत्व उभय सम्मतत्व आत्मैव प्रिय इत्यत्र हेतु स्पष्ट अभिधीयते। स्पष्ट है सम्मत दोनों सम्मत आत्मा ही प्रिय है अंतरतर होने से। तृतीय समानाधिकरण व्यधिकरण पिवा श्रुत्या अंतरा अंतरतरोक्तिया ये तृतीय दोनों है। अंतरतरोक्ति रूप श्रुति के द्वारा समानाधिकरण है। अंतरतरोक्ति रेव श्रुति सर्वस्मात् अंतरतर ही अयम आत्मा तो अंतरतर उक्ति रूप श्रुति है समानाधिकरण। और अंतरतर उक्तिया करणे न श्रुत्या उच्यते कर्त्रिया श्रुति के कर्तरी करेंगे और अंतरतर कर्ण करेंगे। श्रुत्या कर्त्रिया अंतरतर उक्तिया कर्ण रूपया तद हेतु आत्मता उच्यते। तो व्यधिकरण भी तृतीया कर सकते समानाधिकरण तृतीय है। श्रुति स्वयं अंतरतर उक्ति ही श्रुति है समानाधिकरण हुआ। अब व्यधिकरण कहेंगे तो हाँ श्रुति के द्वारा आत्मता उच्यते अंतरतर उक्ति के द्वारा। इकतालीस व्यधिकरण यह इति प्रकृत वाक्य उक्ति यह तद हेतु से आत्मता प्रकृत अंतरतमत्व प्रियतमत्व साधन हेतुक्त्यर्थम प्रियतमत्व का साधन अंतरतमत्व अंतरतमत्व के हेतु है यद अयम आत्मा होते तो यद अंतर सर्वस्मात् अंतरतर यद अयम आत्मा बाकी मिथ्या तद हेतुश्च आत्मता उच्यते। न केवलम अत्रैव प्रतीच्य अंतरतमत्व किंतु उत्तरत्रा भी प्रत्यात्मा अंतरतम केवल न आगे भी यथा अंतरतम प्रत्यग ततो दर्के प्रवक्ष्यते वाचक नव्यक्षरान्तेन ग्रंथेन प्रत्येगात्मनः आत्मैव यथा प्रत्येक अंतरात्म तथा उद्धर के प्रभु आगे अंत में कहेंगे क्या कहेंगे वाचक्र भी अक्षरांतेन ग्रंथेन प्रत्ययात्मन अंतरतमत्म अंतरतम कहेंगे वाचक भी संबंधी अक्षरांत ग्रंथ तदेक्षर तम तदे तदक्षर ब्राह्मणा अभिवदन्ति अतुल ये अक्षरांत ग्रंथ वाचक ये प्रश्न गार्गी क्या गार्ग्या वचकनुर्दुहितु प्रश्न प्रश्न अक्षर विषय तादृच मुनि उत्तरम अक्षरांत ग्रंथ तदंत ग्रंथे न प्राण किसमें प्रतिष्ठित है तद तद शब्द से तो अक्षर नहीं कहा अव्याकृत आकाश के अव्याकृत आकाश किसमें प्रति आकाश कस्मिन प्रतिष्ठित वो अक्षर में तो तद तद अक्षर ब्राह्मण अभिवदंती उत्तर दिया तदंत ग्रंथे न तय पर न प्रत्यात्म योगी न तस्य अंतरतम तो हुई प्रत्यात्मा अंतरतम अक्षर में सर्वा सर्वस्मात् अंतरम तच प्रत्येक इति तदंतरतम तो दिखाया किंच आत्मत्वस्य आत्मनो अन्य अनपेक्षत्वात् अनात्मनस्य आत्मा अपेक्षत्वात् स्वअंतरतम इति अंतरतम तो युक्ति महा आत्म में जो आत्मत्व है अन्य अनपेक्षत्वात् अन्य अपेक्षा नहीं आत्मा में आत्मत्व स्वभाव है अनात्मनश्च आत्मा अपेक्षत्वात् अनात्म पदार्थ है तो आत्मा अधिष्ठान सापेक्ष उसकी द्वारा सिद्धि स्वअंतरतम इति अंतरतम तो इति अंतरतम आत्मा है प्रत्यक्ता प्रत्यक्ता अन्यानपेक्षा ही तदन्यतदपेक्षया यतोऽन्तरतमः प्रत्यग् तस्मादेव अवगम्यते प्रत्यक्ता ही अन्य अनपेक्षा अन्य निरपेक्ष प्रत्यक्तम् तदन्यत तदपेक्षया तद अन्यत प्रत्येक भिन्न अनात्म जितने प्रत्येक अपेक्षा है यत प्रत्यंग अन्य अनपेक्षा ततः अंतरतम प्रत्यंग तस्मादेव प्रत्यंग अंतरतम एव अवगम्यते प्रत्येक अंतरतम है अपेक्षणीय वस्तु असंभव ही शब्द ही शब्द प्रत्येकता अन्य अनपेक्षा ही अन्य की अपेक्षा ही संभव नहीं अपेक्षणीय वस्तु असंभव अपेक्षणीय वस्तु को ही नहीं प्रत्येकता की अन्य किसी की अपेक्षा करे अनात्मनो अनात्मत्वादेव स्वातंत्र रहेगा अनात्म तो अनात्म स्वतंत्र नहीं अन्य सापेक्ष प्रत्येत्व से आत्मनि स्वाभाविकत्व फलितम भाव आत्मा प्रत्येत्व स्वाभाविक यत अंतरतम प्रत्यय तस्माद अंतरतम अंतरतम वचन समतेन उपपाद्य भर्तृपज मते न युतम अपने मत के अनुसार अंतरतम भर्तृपज मत नहीं होगा यश त्वष्टा स्वस्थासु प्रत्ययतम सममिष्यते तस्यांतरतम इति दुर्घटं वचनं भवेत् यस्य तु अष्टावस्थासु समं प्रत्यक्तम् इष्यते तस्य अंतरतम इति वचनं दुर्घटं भवेत् यस्य भर्तृपञ्च मते आठ अवस्था भी ठीक हमें समान प्रत्यक्तो है तो फिर अंतरतम कहाँ घटेगा सो तो प्रत्यक्ष बराबर है पिंडो जातिर विराट सूत्रम दैवम अव्याकृतम अंतर्यामी साक्षी इत अष्टावस्था नाम पिंडो हो गया देह जाति ब्राह्मणता जी विराट समष्टि सूत्र दैव है और दैव अलग अव्याकृत अलग अंतर्यामी अलग साक्षी अलग साक्षी तो अलग है दैव में क्या अलग, अव्याकृत अलग, अंतर्यामी अलग। अव्याकृत माया को लेंगे तो होगा अंतर्यामी, किंतु ये अलग कहते हैं उससे सब अवस्थान न बाह्याभ्यंतर भाव। यहाँ बाह्याभ्यंतर कुछ नहीं, यथा घट शराब देना मृद विकार ना मृदि तत्व, घट का कार्य शराबादी समृद्धि है, इसलिए पिंड जाति विराट सूत्र 300 आत्मस्वरूप है, अंदर बाहर कुछ नहीं। तथा सामान्यम आत्मत्व समय 8 में आत्मत्व समान है, अतः तासु प्रत्ययत्व सममिति, तस्व प्रत्यय हुए आत्मस्वरूप हुआ इति पक्ष न आत्मन अंतरतम तो सिद्धि, तो आत्मा में अंतरतम तो नहीं क्या, श्रुति कहते अंतरतम सर्व अंतरतम ही अयम आत्मा, ये सिद्ध नहीं होगा भर्तृप मत के अनुसार। अवस्थासु प्रतीच साम्येपि अंतरतम तो क्यों न सार, पूर्व पक्षी के अभिप्राय से भर्तृप्रपंच शंका है। आठ अवस्था में प्रत्येक समान है तो अंतरतम क्यों नहीं होगा, इति आशंका अन्युनेति। अनुनाधिकरूपासु त्वष्टावस्थासु आत्मनः कं विशेषं समाश्रित्य आत्मान्तरतमो मतः। यह आत्मन अष्टासु अवस्थासु अनुनानदिक रूपासु अष्टावस्थासु कम विशेषम आश्रित आत्मन अंतरतम मत, आठ अवस्था में समान है आत्मा समान है, तो विशेष क्या है आत्मा अंतरतम कहने के लिए। यही थे आत्मनि कल्पित अवस्थासु आठ अवस्था में अंतर्वैर विभाग ही ना सु, अंतर्वैर विभाग नहीं सब आठ अवस्था है, तो उसमें आत्मा अतिरिक्त व्याकृत आदि नाम बाह्यांतर भाव वाच्य अतिरिक्त बाह्यांतर कहना पड़ेगा, अन्यथा प्रतीच अंतरत्व सिद्ध है। प्रत्येक को अंतरतम कहेंगे तो उसमें कोई अंतर अंतरतम बाह्यांतर भाव कहना पड़ेगा, उसके बाहर उसके बाहर प्रत्येक आत्मा अंतरतम कहने के लिए अंतर बाहर ऐसे विभाग चाहिए, अन्यथा प्रतीच अंतरतमता सिद्ध है। आक्षित विशेष आश्रम स्फुटते विशद, तो विशेष कुछ नहीं, आत्मा ही अंतरतम मत कैसे अंतरतम होगा, सब बराबर यदि होगा। परपक्ष निराश द्वारा आत्मन अंतरतमत्व प्रियतमत्व हेतु मुक्त्वा स्वपक्ष में उपसर्ति, भरतपंच मत निराश होगा, आत्मा में अंतरतमत्व हेतु है प्रियतमत्व, सर्वस्वात्म अंतरतम ही आय आत्मा अंतरतम से प्रियतम है, उपसार करते भक्ति भक्ते वानात्मसु प्रीतिर् यस्मात् अस्मादनात्मनः वित्थाप्य निखिलां प्रीतिं प्रतिच्येव निवेशयेत्। यस्मात् अनात्मसु प्रीतिर्भाक्तैव तस्माद् अनात्मन वित्थाप्य निखिलां प्रीतिं प्रतिचैव निवेशयेत्। प्रत्यात्मा प्रीति है, आत्मैव प्रियो न अनात्मा इति स्थितेः तत्प्रियतमत्व युक्ति संक्षेपार्थं स अन्यम् इत्यादि वाक्यम्, अन्य आत्मन प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् आगे वाक्य है, आत्मा प्रिय है आत्मा ही प्रिय अनात्मा नहीं। एवं एवं व्यवस्थित सत्याम युक्ति लेशोभिधीयते पुत्रादिप्रियमात्मेति द्वयोर्विवदमानयोः। आत्मनो अन्यत् प्रियमिति यो ब्रूते मोह संप्लुतः ब्रुवानंतं प्रति ब्रूया देते सत्यनुशासनम्। आत्मव्रिय अनात्मा नहीं है इति एवं व्यवस्थित हो सत्याम, व्यवस्थित होने पर लुक्ति युक्ति ले से कहते हैं। 40 हो गया, वही तो बोलते हैं एवं व्यवस्थित हो सत्याम। एवं व्यवस्थित सत्ता मतलब आत्मा ही प्रिय अनात्मा प्रिय नहीं, ऐसा व्यवस्थित होने पर युक्ति ले से कहते हैं। पुत्रादि प्रियम, पुत्रादि प्रियम आत्मेति, कोई कहता है पुत्रादि प्रियम, कोई कहता है आत्मा ही प्रिय है, इति द्वयोर् विवदमानयोः, दो विवाद करते, कोई कहता है पुत्र धनादि प्रिय है, पुत्रादि प्रियम, पुत्रादि प्रियम एक होता है, दूसरा कहता है आत्मा ही प्रिय है, द्वयोर् विवदमानयोः। आत्मन अन्यत् प्रियमित्यो ब्रूते मोह संप्रुत तम ब्रुवाणम प्रति ब्रूयात, श्रुति अनुसार श्रुति कहती है अन्यम आत्मन प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात प्रियम ते रोषती थी ईश्वर सह। आत्मनो अन्यत प्रियमिति यो ब्रूते, आत्मा से अन्य को प्रिय से जो बोलता है, क्यों बोलता है, मोह संप्रत मोहन संप्रत भ्रांत होकर के तम ब्रुवाणम प्रति ब्रूयात, इसे कहने वाले के प्रति कहे प्रियम ते रोष्यति, तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा, रुलाएगा, दोनों प्रकार है। इति श्रुति अनुशासन तद्योजे पुत्रादि प्रियम आत्मा इति दोनों, आत्मा इतर प्रियवादित हेतु मह मोह संप्रुत, मोह से युक्त होकर के आत्मा इतर प्रिय कहता है। इसे दोनों में से जो आत्मा से भिन्न को प्रिय मानता है तम प्रति बुरियात, उसके प्रति बोले श्रुति वच व्याख्या है प्रियम रोष्यति इत्यादि, क्या बोले प्रियम ते रोष्यति इत्यादि प्रतिवादी वच व्याचष्टि यस्त। ओम।